na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 października, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy ze specjalną komisją sprawdzili, że stan drogi i oznakowanie nie miały wpływu na tragiczny wypadek na obwodnicy Gdańska. Jest to dodatkowe dofinansowanie dla statku Oceania. Budżet projektu wzrósł o 1/4. Na cmentarzach przygotowania do 1 listopada trwa sprzątanie i składanie kwiatów na grobach. Stan drogi i oznakowanie nie doprowadziły do karambolu na obwodnicy Gdańska. Tak wynika z ustaleń komisji, która zbadała miejsce tragedii. W jej skład weszli policjanci, strażacy, przedstawiciele zarządcy drogi i wykonawcy rozbudowy węzła. W wyniku przeprowadzonej kontroli komisja nie stwierdziła, aby oznakowanie czy infrastruktura przyczyniła się do wystąpienia tego zdarzenia. W wyniku podjętych prac komisja uzgodniła wprowadzenie dodatkowego oznakowania, które ma podnieść poziom bezpieczeństwa w opisywanym miejscu. Mówił Karol Kościuk z policji w Pruszczu Gdańskim. Powołanie komisji, która sprawdza drogę w miejscach tragicznych wypadków, to standardowa procedura. Prokuratura nadal ustala, dlaczego doszło do tragedii. Policja prosi o kontakt osoby, które mogły coś widzieć bądź nagrać z kamery w samochodzie. Niewykluczone, że kierowca tira mógł zasnąć za kierownicą. Bez hamowania staranował 21 samochodów. Zginęło 4 dzieci, a 15 osób zostało rannych. Mężczyźnie za spowodowanie katastrofy grozi 15 lat więzienia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydował o dodatkowym finansowaniu dla statku badawczego Oceania. W miniony weekend naukowcy alarmowali o wstrzymaniu finansowania przez resort. Martyna Szymczakowska. Oceania otrzyma 8 milionów złotych rocznie, zapewnił szef resortu nauki Dariusz Wieczorek. Kwota jest zwiększona o 25% w stosunku do roku 2023. A finansowanie jest zapewnione na najbliższe 3 lata. Dariusz Wieczorek dodał, że nie było żadnego zagrożenia ciągłości prac statku. Projekt oczywiście będzie kontynuowany i to było w ogóle poza dyskusją. Dyskusja była tylko o wysokości środków. Oceania jest wykorzystywana między innymi do monitorowania zmian zachodzących w Bałtyku i w Arktyce. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Na cmentarzach przygotowania do 1 listopada. Tego dnia Kościół katolicki obchodzi Dzień Wszystkich Świętych, a Polacy tradycyjnie odwiedzają groby bliskich. Pozostało jeszcze kilka dni, ale warszawiacy rozpoczęli sprzątanie i dekorowanie mogił. Myślimy o rodzicach, myślimy o dziadkach. Dopóki możemy, zdrowie pozwala, to przychodzimy. Sprzątamy, światełka zapalamy. Tradycja i pamięć. Nie jest dla mnie ważny Dzień Wszystkich Świętych. My przychodzimy wcześniej, żeby uszanować nasze rodziny, sprzątnąć, zapalić światełko i pojechać, bo nie przyjeżdżamy tutaj samo centrum tego wielkiego tłumu. A robimy to dlatego, żeby uczcić pamięć. Mówili warszawiacy odwiedzający cmentarz Wilanowski. Dzień Wszystkich Świętych w Kościele Katolickim ma przypominać, że każdy wierny ma powołanie do świętości, a po śmierci może zostać zbawiony. Szkoły z ponad 100 miast zgłosiły się do udziału w tęczowym piątku. Celem akcji jest budowanie widoczności młodzieży LGBTQ+ w szkole. Tegoroczna edycja po raz pierwszy jest organizowana pod patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska tłumaczy, że chodzi o przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji w szkole. Żebyśmy wszyscy razem budowali szkołę równą, bezpieczną, szkołę czułości, bez obojętności, tak żeby każde dziecko w szkole czuło się ważne, zaopiekowane, bez żadnych form wykluczenia bądź dyskryminacji. Aleksandra Stube z Fundacji Grow Space dodaje, że szkoły cały czas zgłaszają się do akcji. Tęczowe piątki mogą odbywać się w tym roku między innymi w Koninie, Wieluniu, Chojnicach, Kędzierzynie, Koźlu, Tychach, Słupsku, Gryfinie, Wągrowcu, Krośnie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Bydgoszczy, Bielsku Białej, no i oczywiście w Warszawie. Tęczowy piątek jest organizowany w Polsce od 2016 roku w każdy ostatni piątek października. Za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy w szkołach włączających się w akcje prowadzone były kontrole. Michał Szpak, Natalia Nykiel, Kamil Bednarek, Małgorzata Ostrowska i wielu innych artystów wystąpi na charytatywnym koncercie dla powodzian Nadzieja razem dla Was. To wyjątkowe wydarzenie będzie w sobotę na błoniach stadionu PGE Narodowego. Koncert poprowadzi m.in. Ula Kaczyńska z Polskiego Radia.

Na szczęście, dzięki pracy tłumaczy i tłumaczek, nie musimy tego robić. Ale jak ta praca wygląda od kuchni? O tym właśnie porozmawiamy w dzisiejszej audycji Przysłowie. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We shared each other, nearer than father, the scent of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, buzzing in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can try. We live the adventure, love in the summer, follow the sun tonight. Reminiscing of the times of life, for each every other, the feeling was stronger. The shock hit 11, got lost in your tematem dzisiejszej audycji jest praca tłumaczek i tłumaczy, o czym porozmawiam z moją gościnią Anną Halberstadt, tłumaczką literacką z języka hebrajskiego oraz angielskiego, członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Cześć, dzień dobry. Cześć Mateuszu, dzień dobry Państwu. Wydawałoby się, że tłumaczenie książek to dość prosta i mechaniczna praca, bo przecież wystarczy, cudzysłów, znać język, z którego się tłumaczy, na język rodzimy, który się w zasadzie zna. Dobrze, że powiedziałeś w zasadzie, bo to wcale nie jest też takie proste i oczywiste. Praca tłumacza bywa prosta, ale niekoniecznie jest prosta zawsze. I wydaje mi się, że wbrew temu, co się mówi, nie tylko, jakby podstawą jest jednak znanie swojego języka. I to jak najlepsze znanie i czucie tego języka, tak na dobrą sprawę. Może nawet nie znanie, co czucie. Czucie rytmu, melodii, tak żeby móc pokazać to w tekście. Więc oczywiście znanie języków obcych, wiadomo, bez tego nie ma jak zacząć w ogóle tłumaczenia, natomiast ta znajomość swojego ojczystego języka jest najważniejsza tu, mam takie wrażenie. A które te obszary języka polskiego są takie dla ciebie, czy były dla ciebie takie zagadkowe do doszlifowania, do zajrzenia, do rozpoznania? Wydaje mi się, że dla mnie zawsze trudne są zmiany stylów. I że jednak przyzwyczajona jestem do takiego, a nie innego stylu mówienia na przykład, czy kolokwializmów, ale jak już wchodzimy na wyższe rejestry, to jest czasami trudne. Dlatego też trzeba bardzo, bardzo, bardzo dużo czytać, co też jak się tłumaczy, nie jest proste, gdy już bardzo dużo czasu się spędza nad tekstem i czasami ma się po prostu już bardzo dość. Ale w gruncie rzeczy no, to pomaga, tak? Znaczy czytanie książek z różnych rejestrów, z różnych stylów, z różnych gatunków. I dzięki temu człowiek po prostu ten język tak bardziej oswaja, poznaje, rozszerza sobie. Myślę, że tak. No. Kiedy mówisz o tym, że ważne jest czytanie książek, to wyobrażam sobie także, że ważne jest słuchanie innych ludzi, tego jak społeczeństwo posługuje się językiem, niekoniecznie w samej literaturze. Tak, oczywiście, masz rację. To jest super istotne, żeby właśnie rozmawiać z ludźmi i słuchać ich i też nie zamykać się, bo wiadomo, że żyjemy w swoich bańkach i w naszych bańkach ludzie mówią podobnie i używają, na przykład, w mojej bańce na przykład używają feminatywów i to nie robi nikomu problemu, oprócz może początku, kiedy trzeba się przestawić. Ale tak, trzeba też wychodzić poza swoje bańki. I też myślę, że rozmawiać z ludźmi, słuchać ludzi z różnych obszarów, że tak się wyrażę, i czytać też różne rzeczy, po prostu. No ale wyobrażam sobie, że ty jako także czytelniczka, jako członkini tej naszej wspólnoty społecznej stoisz często już jako tłumaczka przed konkretnymi wyborami. No bo jeżeli na przykład mamy język angielski i przekładasz to na język polski i tutaj masz do wyboru właśnie feminatyw czy niefeminatyw. Mówisz, że jesteś z tej bańki feminatywnej, zresztą sama się tak przedstawiasz na stronie, że jesteś miłośniczką feminatywów. Jakie tutaj stoją argumenty w twojej głowie za i przeciw, prowadzące cię do tej ostatecznej decyzji? Po pierwsze, muszę wiedzieć i mieć takie poczucie, że osoba, o której piszę w książce, której tekst tłumaczę, użyłaby feminatywu. To znaczy, że jest z tej bańki na przykład, czy też bohaterka, o której piszemy, jest z tej bańki, że jest z tego czasu, że jest współczesności na przykład w naszym języku. Czasami oczywiście dochodzę do wniosku, że ta osoba będąc na przykład z takiego, a nie innego środowiska, z takimi, a nie innymi poglądami, nigdy w życiu feminatywu by nie użyła. I może na przykład z szacunku do kogoś innego by użyła wobec tamtej osoby, ale wobec siebie na pewno nie. Mhm. I wtedy czy mnie to boli, czy nie, muszę użyć męskiej wersji na przykład, czy męskiej końcówki, czy no, jakiegoś słowa, którego zwykle rozmawiając ja bym nie użyła. I chyba w gruncie rzeczy to jest, tak podejmuję decyzję. Znaczy zawsze się zastanawiam, czy ta osoba, o której piszę, by tak powiedziała po prostu. Mm. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale kiedy czytam różne portale internetowe dotyczące książek, to bardzo często wiele osób odnosi się do samej pracy tłumacza albo tłumaczki. I najczęściej obrywa się wam za to, że przekład jest niewierny oryginałowi. Co to znaczy, że przekład jest niewierny oryginałowi? Bo to chyba jest takie zawołanie do tego, żeby to było w zasadzie językowa kserokopia. Ja mam takie poczucie, że wszystkim się teraz wydaje, że znają angielski, ponieważ żyjemy w tej kulturze tak nasyconej angielskim, że wszystkim się wydaje, że są w stanie przetłumaczyć z angielskiego, no bo słyszą ten język wszędzie. Dlatego też mam wrażenie, że najczęściej te komunikaty dotyczą przekładu z angielskiego. Chociaż Prawdopodobnie nie. Znaczy, pewnie zdarzają się też osoby, które są w stanie to napisać o przekładach z innych języków. Nie ma możliwości, i nie wiem, jak bardzo mocno muszę to podkreślić, dwa razy i wężykiem, nie ma możliwości przełożenia książki jeden do jednego. Mhm. Po prostu nie ma takich szans, ponieważ język polski nie odpowiada w tym przypadku angielskiemu czy hebrajskiemu, nie odpowiada jeden do jednego. Bo są różne melodie, są różne szyki, są różne składnie, jest inna myśl czasami za tym wszystkim stoi. No nie da się. I ja na przykład jestem z opcji tłumaczenia blisko oryginału. Ja raczej nie będę dodawać swoich kwiatków i swoich różnych tam, nie wiem, pomysłów takich dodatkowych. Staram się tłumaczyć blisko oryginału, ponieważ uważam, że tłumaczę ten tekst. Ja jestem tylko pośredniczką w tym. Ale nadal to nie będzie jeden do jednego. Bo, no nie wiem, hebrajski jest bardziej, ma więcej powtórzeń czasami. Czasami jest bardziej zwięzły. Czasami, no hebrajski wiadomo jest bardzo starym językiem, w związku z tym jedno słowo ma 58 tysięcy znaczeń, które nawiązują do religii, do kultury, do Talmudu. I trzeba to wszystko czasami brać, przynajmniej czasami brać pod uwagę. Więc tutaj nie ma szans, żebym ja, żeby ktoś po polsku czytał hebrajską książkę w dokładnie ten sam sposób i miał ten sam tekst, co czytelnik hebrajski. No po prostu nie ma takich szans. To jest tak, że coś umyka w tłumaczeniu w związku z tym. Ale też wydaje mi się, że dodaje się coś jakby w polskim, po prostu w polskiej wersji jest, ona jest trochę inna, co nie oznacza, że jest gorsza, ona jest po prostu trochę inna, gdyż jest polska, a nie hebrajska czy angielska. I to jest też bardzo ciekawe pytanie, bo używasz takiego określenia wobec siebie, że jesteś pośredniczką. I ja zastanawiam się nad takim pytaniem, na ile można uznawać przekład za osobne dzieło literackie? Moim zdaniem można. Po prostu można. To jest dzieło literackie, tylko że właśnie z takim obostrzeniem, czy też nieustającym odnoszeniem się do innego dzieła, które tłumaczymy. Więc my nie możemy sobie pozwolić na zupełną swobodę i zupełną dowolność, chociaż na pewno są tłumacze, którzy to robią. I może chwała im za to, albo wręcz przeciwnie. To zależy, jak kto na to patrzy. Natomiast moim zdaniem to jest, no my jesteśmy artystami w jakim, czy jesteśmy w jakiś sposób pisarzami. Tylko właśnie w tym nieustającym odnoszeniu się do innego dzieła literackiego. Co czasami jest trudne i frustrujące, bo tłumaczysz tekst i chciałbyś napisać inaczej, czy chciałabyś inaczej napisać i masz inny pomysł i nie możesz, bo autor uważa tak i tak, czy autorka uważa tak i tak. I musisz to swoimi słowami, bo swoimi słowami, ale musisz to tak powiedzieć, jak on to powiedział, czy jak ona to powiedziała. I jak patrzę teraz na ciebie, kiedy o tym opowiadasz, to widzę jakieś chochliki w oczach i mam ochotę zadać ci pytanie, czy zdarzyło ci się jednak poprawić tego autora albo tę autorkę i coś tam jednak zmienić? No chciałabym w 100% powiedzieć, że nie, nigdy. Prawdopodobnie to zrobiłam, nawet nie zawsze świadomie. Zdarza się też oczywiście, że po prostu autorzy popełniają błędy merytoryczne, no to wtedy wiadomo, to trzeba poprawić. Czasami jak tekst jest, jeżeli nie jest to wielka literatura, to też mi się oczywiście zdarza tłumaczyć, gdyż nie oszukujmy się, wielka literatura nie zawsze przychodzi do nas. To tak, to częściej. I jak są słabsze, no to czasami po prostu... Próbujesz je ratować. Próbuję je ratować. Mi jest też trudno, bo jak mówię, ja tłumaczę blisko oryginału i jak książka jest trudna pod tym względem, że nie jest najlepsza, no to jest mi też trudno ją tłumaczyć po prostu. I staram się oczywiście podczas autoredakcji jakoś to wygładzać. Te wszystkie chropowatości, które nie są celowymi chropowatościami, tylko wynikają z jakiegoś jeszcze nie wejścia w rytm i autorki, i mojego nie wejścia w rytm. To, o czym rozmawiamy, to chyba już jest taka częściowa odpowiedź na pytanie, które mam w głowie, ale i tak ci je zadam. Bo ostatnio kilka lat temu zaczęły ukazywać się po raz kolejny części książki, którą dotychczas znaliśmy jako Ania z Zielonego Wzgórza. Zostały przetłumaczone na N z Zielonych Szczytów i oczywiście kilka większych zmian w samym tekście też zostało poczynionych. No i powstało takie pytanie na wielu forach, ale właściwie po co? Mamy jedno tłumaczenie, po co nam kolejne? Zresztą to nie jedyny przykład. Takich wielokrotności tłumaczeń jest w historii literatury więcej. I ja mam wrażenie, że to jest fantastyczne. To znaczy, każdy może mieć swoją wersję, którą lubi najbardziej, która mu się podoba, której melodia mu się podoba, która coś w nim wzbudza. I ja w ogóle mam wrażenie, że to jest wielka radość, kiedy możemy mieć po prostu dużo wersji jednej książki i też zobaczyć, jak różne wrażliwości mają tłumacze, jak różne rzeczy wychwytują. I też nie oszukujmy się, no język się zmienia, to nie jest... Język, w którym była tłumaczona Ania z Zielonego Wzgórza, nawet nie pamiętam ile lat temu, ta nasza taka klasyczna wersja, którą czytaliśmy w szkole jako lekturę na przykład, to już nie jest ten sam język, którym posługujemy się dzisiaj. I też my wiemy więcej o kontekście wokół twórczości, prawda? Pisarzy i pisarek. W związku z tym tłumaczymy to też z inną myślą, inaczej patrząc na tekst. Pamiętam, że wokół Ani Zielonego Wzgórza zrobiła się straszna burza, a przecież, no nie wiem, Szekspira, ile wersji Szekspira mamy? I czasami na przykład ja jak tłumaczę i mam cytaty z Szekspira, to jest fantastyczne, że ja mogę sobie otworzyć różne wersje i zobaczyć, która w tym kontekście mojej książki najbardziej mi pasuje. I uważam, że to jest po prostu nieustająca też praca nad językiem i nad przybliżaniem różnych światów czytelnikowi i czytelniczce. I ja jestem bardzo za. Nie wiem, czy sama bym się podjęła. Od razu mówię. Bo to też wydaje mi się, że trzeba mieć pomysł. Że to nie jest tak, że to ja sobie teraz przetłumaczę i o to bierzcie. Bo może to nie mieć za bardzo sensu. Ale wydaje mi się, że teraz zabierają się za to też osoby, które i mają takie doświadczenie i właśnie mają pomysł, jak to zrobić, żeby było dobrze, żeby pokazać więcej o tej książce i o tym tekście. Więc ja bardzo kibicuję. Czyli tutaj korzystamy w zasadzie z tej różnorodności wrażliwości, bo przecież każdy tłumacz i każda tłumaczka to człowiek, który ma swoją wrażliwość i jest przywiązany albo przywiązana do konkretnego rodzaju języka i wyrażania się. Moją gościnią jest Anna Halberstadt, tłumaczka literacka z języka hebrajskiego oraz angielskiego, członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Za chwilę wracamy do rozmowy. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy zaciąć goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Całkiem sam, wszystkie wiadomości wrzucę w spam. Szukam się, nie mów mi, ale teraz zostanę tu kilka chwil. Moją gościnią jest Anna Halberstadt, tłumaczka literacka z języka hebrajskiego i angielskiego oraz członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, a rozmawiamy o pracy tłumaczki i tłumacza. Mówiłaś o kolejnym wydaniu Ani z Zielonego Wzgórza, a w zasadzie Ani z Zielonych Szczytów, w tłumaczeniu Anny Bańkowskiej. I cieszę się, że upominamy się o to nazwisko, bo mam takie wrażenie, że widoczność tłumaczy i tłumaczek w życiu społecznym jest dość niewielka. Ale mam nadzieję, że może to mylne wrażenie. To nie jest mylne wrażenie. Znaczy jest znacznie lepiej niż było jeszcze parę lat temu. Częściej się zdarzają nazwiska tłumaczy na okładkach. Częściej się mówi w ogóle o tłumaczeniach. Natomiast to nadal nie jest coś w pełni naturalnego. Znaczy wciąż mam wrażenie, że musimy się trochę o tę widoczność dobijać, ponieważ zwłaszcza wydaje mi się, że w tłumaczeniach z wielkich języków, z angielskiego, z niemieckiego, to jest takie... Ci tłumacze są tacy trochę przezroczyści w tym. I kto patrzy na pierwszą stronę i sprawdza, kto przełożył, kto zredagował, na to się na ogół nie patrzy, więc bardzo się cieszę też, że właśnie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury bardzo o to dba i bardzo o to walczy. Wiem, że dla niektórych walczymy może o to zbyt agresywnie i zbyt głośno. To ciekawe, co to znaczy zbyt agresywnie? Że na przykład za moc pod na przykład postami różnymi o nowościach, o premierach, zawsze trąbimy, a gdzie tłumacz, a kto to przetłumaczył? Ja wiem, że dla niektórych to jest z jakiegoś powodu mało istotne, kto tłumaczy. Ale dla nas to jest ważne. Od tego zależy nasza bytność w ogóle. Też taka bardzo pragmatyczna, od tego, czy dostaniemy kolejne zlecenie, czy będziemy mogli się wykazać przy kolejnych książkach, czy zarobimy na życie po prostu. I też to jest jakiś ja już nie mówię o tym, że to jest prawo autorskie, że zwłaszcza jak się cytuje fragmenty, to trzeba podać nazwisko tłumacza czy tłumaczki. Ale też po prostu, my też chcemy się chwalić, my też chcemy być docenieni w tym, co robimy, albo też dowiedzieć się, co robimy nie tak, żeby móc się nauczyć i rozwijać. To nie jest tak, że po prostu my się też urodziliśmy oto z taką cudowną umiejętnością tłumaczenia. To jest nieustająca nauka. I nawet bardzo uznani tłumacze, mam nadzieję w każdym razie, popełniają czasem błędy i czasem im coś gorzej wychodzi, ale uczą się na tym i kolejna książka, kolejne tłumaczenie, zakładam, będzie już lepsze, bo się bierze te wszystkie poprawki, błędy pod uwagę. Więc wybaczcie nam, drodzy czytelnicy i czytelniczki, że się tak domagamy widoczności i podpisywania wszystkich cytatów, ale to jest trochę nasze być albo nie być. I też uważam, że dla czytelnictwa to jest okej, bo wtedy możemy też prowadzić jakąś, nie wiem, krytykę przekładu, pokazywać, co jest dobre, co jest złe, dlaczego na przykład jakieś tłumaczenie nam pasuje, a inne nam nie pasuje. No cała rozmowa o tym też, nie chcę powiedzieć ubogaca, ale... Ale ubogaca. Ale ubogaca. W ogóle rozmowy o literaturze. To jest też pytanie o to, jak ma się w Polsce krytyka przekładu. Krytyka przekładu, tutaj mówię to w cudzysłowie, polega na tym, że recenzent lub recenzentka napisze, a to dobry przekład, bo coś tam, coś tam, coś tam. Albo to jest zły przekład, bo coś tam, coś tam, coś tam. I koniec. To jest zwykle jedno czy dwa zdania. No dobrze, to w takim razie czym dla ciebie jest dobry przekład, a czym dla ciebie jest zły przekład? Jakie są te kryteria, które można przedstawić? Bo ja jako czytelnik, kiedy sięgam po książkę tłumaczoną z innego języka, jak ja mam to ocenić? Ty jako czytelnik masz się skupić na tym, czy ci się dobrze czyta, czy nie. No, to podoba mi się takie kryterium. I na tym moim zdaniem polega dobry przekład. Jeśli dobrze ci się czyta, jeśli się wciągasz w książkę, a przy okazji nie czujesz, że to jest kalka, nie czujesz takiej chropowatości niezamierzonej, ale czujesz za to na przykład, że jest to książka z innego kręgu kulturowego, więc widzisz różne smaczki, które nie przystają może do polskiego, ale nie są takie uwierające, to moim zdaniem to jest dobre tłumaczenie. To jest taka moja ocena. Znaczy, jak ja otwieram książkę i wciągam się w miarę szybko i zapominam trochę, że jestem tłumaczką i że każde zdanie to po prostu chciałabym rozebrać na części i pozamieniać szyki, nie? To uważam, że to jest dobre tłumaczenie. I ja wiem, że to jest może to, co mówię, jest dosyć mgliste. Ja nie podam żadnych konkretów. Ja nie powiem, żeby używać takiego słowa, a nie innego i wtedy będzie to dobre tłumaczenie. Nie podajesz konkretnych przykładów, ale wydaje mi się, że upominasz się o coś, co jest niezwykle ważne w kontakcie z literaturą, czyli swego rodzaju intuicja. I chyba tego nam społecznie brakuje. To znaczy takiej swobody, lekkości i czucia literatury. Bo kiedy przypomnę sobie na przykład kampanie dotyczące czytania, czy w ogóle to, jak my myślimy o czytaniu, że czytanie książek to jest coś nobilitującego, to jest coś, co przystoi wyższym warstwom inteligencji, świadczy o inteligencji, to nas społecznie usztywnia i odwrażliwia na literaturę. Tak, bardzo się z tym zgadzam. Ja przez wiele lat byłam intelektualną snobką. I oczywiście wchodząc do czyjegoś domu, moje pierwsze spojrzenie było, gdzie są książki i ile ich jest, i ja, a potem jakie. Przyznaję, oceniałam ludzi na podstawie tego, ile czytają. I mają czytać dużo. Dużo, dużo. Więcej. Jeszcze więcej. Ten sposób, mówię to w cudzysłowie, zachęcania do czytania, że to jest właśnie takie nobilitujące i takie, no właśnie, oto ja tu jestem, wspaniała, bo czytam, i te kolejne, nie wiem, plebiscyty, to ja przeczytam 52 książki w roku, 104, 85 tysięcy książek w roku i mam arkusz w Excelu, sprawia, że ludzie, którzy nie są w stanie tyle przeczytać, czy też nie mają takiej tradycji czytania wyniesionej na przykład z domu, to ludzie nie zaczną czytać, bo się zestresują od początku. A już nie najmóg, że tutaj to musisz czytać tego pisarza czy tę pisarkę, a nie na przykład jakiejś zwykłą, lekką książkę, którą możesz przeczytać na plaży albo, nie wiem, w jedno popołudnie, bo to już nie jest literatura, to jest czytadło. I moim zdaniem to, tak jak mówisz, to nas zamyka i usztywnia i ludzie przestają czytać, bo się boją. Po prostu musimy trochę przestać się snobować w tym czytaniu. Myślę o jeszcze jednej rzeczy, o której chyba nie powiedzieliśmy w pracy tłumaczek i tłumaczy, a między innymi o tym, że ta widoczność, czy za tą widocznością przemawia także to, że przecież, no gdyby nie wy, no to nie mielibyśmy kontaktu z ogromną częścią literatury światowej. A poza tym, pewnie gdyby nie wy, to na przykład Olga Tokarczuk nie mogłaby dostać Nobla literackiego. No nawet na pewno by, bo prawdopodobnie nikt by nie słyszał na Zachodzie, który tą nagrodę przyznaje, że istnieje ktoś taki. Moją gościnią jest Anna Halberstadt, tłumaczka literacka z języka hebrajskiego i angielskiego, a także członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Za chwilę do Państwa wracamy. Raz królową, a raz byłem. I jeśli zapytam, czy wiesz, że byliśmy dla siebie jak proszę. Przestań, nie krzycz, nie przerywaj, wierz mi. Byliśmy dla siebie jak trucizna. Złożyłam śluby, że nie przyjdę, nie przekroczę. Przekroczę tego progu. Teraz tu stoję i to najlepsze, co dało mi złamane słowo. Moją gościnią jest Anna Halberstadt, tłumaczka literacka z języka hebrajskiego i angielskiego oraz członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, a rozmawiamy o pracy tłumaczy i tłumaczek, o widoczności tych osób w społeczeństwie. Chciałbym cię teraz zapytać o twoją pracę, taką bardzo prywatną, z książką. Czy ty masz taką książkę, która już jest spełnieniem twoich, przynajmniej dotychczasowych, translatorskich marzeń? Jeśli chodzi o tłumaczenie z hebrajskiego, mam niesamowite szczęście. Ponieważ moją pierwszą książką była książka, którą tłumaczyłam z hebrajskiego. Współtłumaczyłam z moim kolegą Bartoszem Kotejko. Była książka Trój Szelew, co nam zostało. I to Truja Szelew jest wybitną pisarką. Wybitną. I praca nad tą książką jako pierwszą, no to w ogóle... Klękajcie narody, że tak powiem. Znaczy ja byłam przerażona, szczęśliwa, przerażona, głównie przerażona, cały czas przerażona, że w ogóle jak to się mogło stać, że ja dostałam tę książkę do tłumaczenia. I byłam przeszczęśliwa, bo to rzeczywiście, no to jest najwyższa półka. Potem miałam też szczęście tłumaczyć Meira Szelewa, a potem tłumaczyłam książki pisarzy, którzy nie są znani w Polsce i nie są z tej takiej głównej piątki właśnie Zeruj Szelew, Meira Szelewa, Dawida Grossmana, Edgara Kereta, no i nie wiem, kto by tam jeszcze, Amos Oz. Boże, jak mogłabym zapomnieć o Amosie Ozie. I to jest taka grupka, która wiadomo też, że jak się przetłumaczy, że jak się wyda w Polsce, to to się sprzeda, ale to jest taka bardzo, jak widać, wąska grupa. A ja potem miałam przyjemność tłumaczyć na przykład debiutantów. Więc jestem niesamowicie wdzięczna, że wydawcom chce się i są na tyle odważni, że ściągają debiuty z Izraela. W moim przypadku, w każdym razie. I więc to jest jakieś spełnienie marzeń, że po prostu mogę tłumaczyć z języka, który lubię, książki, które są ciekawe, są dobre, są inne, bo to już to się tak wydaje, że no nie wiem, Izrael jest kulturowo blisko, no nie jest w gruncie rzeczy blisko. Więc dla mnie to jest jakiś rodzaj spełnienia marzeń, że mogę tłumaczyć po prostu, że mogę tłumaczyć z hebrajskiego. Izraela sprowadza się głównie dobre książki, po prostu, bo nie, to nie jest taki rynek wydawniczy jak anglojęzyczny rynek wydawniczy, z którego sprowadzamy, mam wrażenie, absolutnie wszystko, od bardzo kiepskich książek po wybitne. A wydaje mi się, że z tych małych języków i małych krajów zwykle robi się taką większą selekcję, bo to jest większe ryzyko też wydawnicze, więc bardziej się może staramy, żeby to były dobre książki. W związku z tym różne książki z angielskiego tłumaczyłam, a z hebrajskiego zawsze dobre. I to jest moje marzenie, żeby tak zostało. O, proszę bardzo. No tak jak rozpoczęłaś się od takiej książki, to trudno marzenia w zasadzie. Tak. To życzę ci, żeby to marzenie o dobrych książkach i tłumaczeniu ci się spełniało przez całą twoją drogę translatorską. A propos drogi translatorskiej i warsztatu, to jest chyba taki obszar, który prowokuje każdego i każdą zadanie tego pytania. Jak to będzie z tą sztuczną inteligencją? Czy nie boisz się, że sztuczna inteligencja zabierze ci pracę? Czy sztuczna inteligencja nie będzie w stanie zastąpić właśnie was, tłumaczy i tłumaczki? No bo wydaje się, że jest to do zrobienia. To na pewno jest do zrobienia w tekstach technicznych obecnie. Ja nie wiem, jak będzie za jakiś czas. W tekstach technicznych, może w takich artykułach, felietonach jest szansa. Znaczy, mam poczucie, że to się już dzieje zresztą. Jeśli chodzi o literaturę, to mam wrażenie, że jeszcze nie. Nie wiem, jak to będzie z angielskim. Tu prawdopodobnie może pójść trochę szybciej, bo ta baza, z której czerpie sztuczna inteligencja, jest znacznie większa. Natomiast ja wciąż głęboko wierzę w to, że do tłumaczenia potrzebna jest wrażliwość. Potrzebny jest słuch, melodia. I ja tego jeszcze w sztucznej inteligencji nie widzę, zwłaszcza wrażliwości. Zwłaszcza, moim zdaniem, sztuczna inteligencja, może się mylę, może to jest naiwne, ale jeszcze nie wyłapuje różnych niuansów. Te zdania będą poprawne. One pewnie będą miały przecinki w odpowiednich miejscach. Tego bardzo zazdroszczę, bo ja nie umiem w przecinki. Ale ducha w tym nie będzie. A przynajmniej mam taką nadzieję, że jeszcze tego nie ma. Jeszcze rok temu byłam bardziej zdecydowana w stwierdzeniu, że nie zabierze mi pracy i oczywiście w ogóle nie mamy się czym martwić. A teraz jestem trochę bardziej taka, że na razie nie mamy się, nie musimy się martwić. No bo ja jeszcze nie widzę tej wrażliwości. Ja jeszcze nie widzę tej melodii, tych rozkmin, którego słowa użyć, żeby oddało coś najlepiej i tak, żeby te obrazy, które opisujemy, od razu nam się wyświetlały w głowach podczas lektury. To ja tego jeszcze nie widzę w sztucznej inteligencji. I obym jeszcze długo nie widziała. Ale jak rozumiem, sztuczna inteligencja może pomagać w tych rozkminach. Korzystasz czasami? Mam. Ostatnio wrzucałam jakiś opis jakiegoś dziwnego urządzenia do czatu, czy też nawet nie do czatu, co do tego kreatora obrazów, bo za Chiny nie potrafiłam sobie wyobrazić, co autor miał na myśli i jak to wygląda. I tak, to było pomocne. Znaczy, nadal było mi trudno to opisać, ale przynajmniej wiedziałam, co opisuję. Znaczy, widziałam obrazek, była to bardzo dziwna maszyna z różnymi twarzami i pokrętełkami w ogóle. Rozumiem, że to była jakaś fikcja literacka, ta maszyna. Tak, natomiast ja nie potrafiłam sobie tego wyobrazić. Jak nie potrafię sobie czegoś wyobrazić, to jest mi bardzo trudno to przełożyć, bo nie umiem czasami logicznie tego powiązać po prostu. Kolejnych słów, na przykład rozumiem wszystkie słowa, a w obraz mi się nie składają. I do takich rzeczy wydaje mi się, że to jest rzeczywiście pomocne. No, grunt, żeby nie iść na łatwiznę, no i nie wrzucać całości. Bo jak mówię, no, przecinki może będą w odpowiednich miejscach, ale ducha nie będzie i wydaje mi się też, że to będzie po prostu takie płaskie i że to da się wyczuć wtedy w czytaniu. Mam nadzieję, że się da wyczuć. Ja podzielam te nadzieje, bo też trochę mam taką obawę, że być może się nie będzie dała. Przynajmniej może nie wszyscy będą to potrafili, ale to też jest jakąś różnorodnością i warto na nią przystać, byleby tylko nie popaść w skrajność. Tak. Pytałem cię o twoje marzenia translatorskie. A teraz zapytam chyba trochę odważniej o to, czy są takie książki, którymi się raczej wolisz nie chwalić, które albo uważasz, że mogły ci nie wyjść, albo w ogóle były takimi książkami, co do których nie chciałaś zasiadać, ale no, przydały się pieniądze na przykład. Tak, no bo jakby nie zapominajmy o tym, że tłumaczenie to jest zawód jak każdy inny i to jest praca. Więc oczywiście to nie jest tak, że zawsze mam okazję tłumaczyć wybitną literaturę, która po prostu rozwala mnie na łopatki swoim pięknem i jestem przeszczęśliwa, że mogę spędzać długie godziny przy komputerze i to tłumaczyć. Czasami biorę też rzeczy, z których nie jestem dumna. Czasami są mi zupełnie obojętne. Czasami jest mi trochę, nie chcę powiedzieć wstyd, ale no, nie ma we mnie zachwytu, że to robiłam. No i tak, i zdarzyło mi się w dodatku, co jest dosyć zabawne, był to rodzaj marzenia. Te książki, którymi nie chcę się chwalić. Ponieważ ja marzyłam przez długi czas o przetłumaczeniu romansu. Bo miałam takie poczucie, jakie to musi być przyjemne. Lekkie, wiadomo, że się dobrze skończy. Jest miłość. Są, wiecie, motylki, kwiatki, tęcza, wszystko cacy. No i nie było. Oj. I nie było, ponieważ na pozór wydawało się to całkiem okej, ale im głębiej w las, to i związek okazywał się być trochę toksyczny, a autorka stereotypowo podchodziła do postaci i była to męczarnia, po prostu. I to są właśnie tego typu książki, których na przykład na swojej stronie, czy tam pod stronie na STL-u nie umieszczę, ale oczywiście, no, myślę, mam nadzieję, że każdy z tłumaczy, każda z tłumaczek ma taki... Na pewno. Taką... Stosik wstydu. Chociaż nie chcę tego nazwać stosikiem wstydu, ale no takich książek, z których właśnie były zrobione, zapomnijmy o tym, idźmy dalej. Moją gościnią była Anna Halberstadt, tłumaczka literacka z języka hebrajskiego i angielskiego, a także członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Your tongue is tied, then your words collide, just right when you found your place. First you run out of time, then you run out of space. It was a very good line. I'll roll my suit around the ring. I'll wash away all my sin. I tried to call play it on the saxophone. He tries to play it.